Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De Tweede Kamer vindt dat de rente op studieleningen moet worden bevroren. De studenten zijn opgelucht dat er naar hen geluisterd is, maar er zijn ook zorgen, want het voornemen geldt voor komend jaar. Maar wat zijn de garanties voor daarna? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst opnieuw bombardementen van Israël op Gaza. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Bij de Israëlische bombardementen van vannacht en vanochtend op de Gazastrook zijn tientallen doden gevallen. Dat meldt tv-zender Al Jazeera op basis van onder meer een Palestijns persbureau. Bij de oorlog tussen Israël en Hamas zijn tot nu toe 57 medewerkers van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen omgekomen. De chef van die organisatie herhaalde dat er dringend brandstof nodig is in de Gazastrook. In de 8 vrachtwagens die vandaag de Gazastrook ingaan zit drinkwater, eten en materialen voor ziekenhuizen. Overigens kwamen er voor de oorlog tussen Hamas en Israël dagelijks 450 vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnen. En in de Gazastrook had Hamas volgens Israël 224 mensen gegijzeld. Hamas wil die mensen pas vrijlaten als er afspraken zijn gemaakt over een staakt het vuren. Een delegatie van de terreurbeweging heeft dat volgens een Russische zakenkrant gezegd in Moskou, waar ze op bezoek zijn. En in Brussel hebben de regeringsleiders bij de EU-top een gezamenlijke verklaring afgegeven over de situatie in de Gazastrook. Er is lang over onderhandeld, omdat er verschillend over wordt gedacht, over de oorlog tussen Israël en Hamas. Correspondent Kiesja Hekster. Ja, de Europese leiders die roepen Israël op dat er altijd snelle, veilige en ongehinderde hulp moet zijn voor mensen in nood. En daarom vragen ze aan Israël om te werken met humanitaire corridors en pauzes. En dat is dan de bedoeling, dat op dat soort tijdstippen dan ook hulp naar Gaza kan. Het is uiteindelijk aan de Israëlische premier Netanyahu of die gevechtspauze zou komen. Volgens correspondent Nasra Habiballah ziet hij dat niet zitten. Voor Israël is nu eigenlijk de allerhoogste prioriteit het verzwakken of het uitschakelen van Hamas. En daar zullen zulke gevechtspauzes niet per se aan bijdragen. Demissionair premier Rutte zei na de top dat hij denkt dat Israël gevoelig zal zijn voor de EU-oproep. De Nederlander die in Australië werd gezocht voor moord op een vrouw in Sydney is vermoedelijk doodgevonden. De Australische politie vond in de zoektocht een lichaam aan de voet van een klif in de plaats van Clues. Of het de 24-jarige Paul T. is, wordt nog onderzocht. Er waren daar eerder al spullen van hem gevonden. De man werd gezocht voor de dood van een vrouw van de 21. Die werd gisternacht doodgevonden op de wc van een privéschool. Op dat nieuws werd geschokt gereageerd, vertelt correspondent Meike Weijers. Ja, er is enorm geschokt gereageerd. Ze werkten allebei op die school, dus een privéschool in Sydney. De lokale gemeenschap is er helemaal van overstuur. De familie heeft een verklaring gegeven van het meisje Lily James dat hun hart is gebroken. De school heeft ook de deuren gesloten voor de rest van de week. En er wordt psychische hulp aangeboden. Dus de hele gemeenschap is er kapot van. Bij een Russische raketaanval op een brandweerkazerne in het oosten van Oekraïne zijn 8 brandweermensen gewond geraakt. Het gebouw en meerdere brandweerwagens raakten zwaar beschadigd. Op het station van Alkmaar zijn gisteravond 52 Britse voetbalhooligans aangehouden. Bij een controle werd onder meer een mes gevonden. De groep vluchtte een trein in, waarna de ME werd ingezet en die gebruikte pepperspray en de wapenstok. De Britten hadden geen van allen een kaartje bij zich. In de Amerikaanse staat Maine is nog steeds een klopjacht aan de gang op de man die 18 mensen doodschoot in een bowlingcentrum en een eetcafé in de stad Lewiston. De 40-jarige vuurwapeninstructeur van het Amerikaanse leger zou nog steeds gewapend zijn. Inwoners moeten nog steeds binnenblijven. Het NOS-journaal. Studenten van de zogenoemde pechgeneratie hoeven toch minder rente te betalen. Vannacht stemde de Tweede Kamer in met een amendement waarbij geld wordt opgehaald door de belastingvoordelen van expats te versoberen. Vanochtend bij de inloop van de ministerraad gaven de ministers Dijkgraaf van Onderwijs en Adriaanse van Economische Zaken een reactie op de wens van de Kamer. Ik snap echt heel goed de emoties bij deze generatie van de studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Dus de discussie over rente wordt nog een tijdje verder gevoerd. Maar kunt u tegemoet komen aan het abonnement? Nou, er zitten allerlei aspecten aan. Uitvoeringstechnisch, ook juridisch. Die gaan we gewoon zorgvuldig bestuderen. Dat heeft u toch alvast gedaan? Want het hangt al even in de lucht. Ik moet even kijken. Precies, het stof is nog niet helemaal neergedaald. Er is gisteravond heel laat over gestemd. Gaan we even precies kijken Wat de wensen van de Kamer zijn. Nou, daar kom ik natuurlijk snel op terug. Maar Adriaans, dus, diep in de nacht heeft de Kamer besloten. De pechgeneratie wordt gered. Maar we gaan de expats zwaarder belasten. Wat vindt u ervan? Ik heb in het begin van deze week ook een monitor aan de Kamer gestuurd. Dat doe ik regelmatig om te vertellen wat bedrijven belangrijk vinden in het ondernemingsklimaat in Nederland. En personeelstekort is eigenlijk een van de belangrijkste redenen bedrijven vertrekken. En dan zeggen we, ja, we gaan over bedrijven, we maken veel winst. Maar daar gaat dit helemaal niet over. Dit gaat over mensen die werk hebben. En wij moeten werk kunnen doen hier. En voor bepaalde kennis hebben wij mensen van buiten nodig. En dus ik denk dat dit uiteindelijk niet zoveel helpt. Ook niet voor die studenten die dadelijk bij een gaaf bedrijf willen werken. Dus het is echt heel zorgelijk wat hier is gebeurd. Het amendement ligt er nu. De Kamer wil het. Ja, maar we hebben nog wel de Eerste Kamer. Dus ik hoop nog wel dat daar ook nog een goed gesprek plaatsvindt. Maar dit is echt, dit gaat over mensen die werken. We hebben personeelstekort in Nederland. En dit helpt niet. Wat gaat u nu als demissionair kabinet hiermee doen dan? Nou, kijk, de Kamer heeft besloten. Dus wij zullen dat moeten gaan uitvoeren. Het amendement gaat nu gewoon naar de Eerste Kamer. En het proces zal zijn gang hebben. De ministers Dijkgraaf en Adriaans in gesprek met politiek verslaggever Mark Hamer. De man die FVD-leider Baudet gisteravond in Gent met een paraplu op zijn hoofd sloeg, is weer vrijgelaten. Hij wordt wel vervolgd, zegt de Belgische politie. Het is een man van begin 30 uit Oekraïne die in België woont. Baudet werd aangevallen bij de Universiteit van Gent, waar hij een lezing kwam geven. De FVD-leider liep een bult op, vertelde hij. Godzijdank viel het mee. Ik heb wel een enorme bult op mijn hoofd en we gaan natuurlijk nog even laten nakijken. Maar kijk, het is gewoon verschrikkelijk. Dit is natuurlijk het gevolg van een enorme demoniseringscampagne. We hebben een vredelievende boodschap. Wij willen bepaalde dingen beleidsmatig anders. En het is zo belangrijk dat we op een normale manier in discussie blijven met elkaar in dit land. Ook demissionair premier Rutte reageerde op het incident. Het is onacceptabel. Je blijft af van politici. Je mag het met elkaar oneens zijn en dan bestrijd je elkaar met woorden. Maar nooit met geweld. Dus dit is een hele slechte ontwikkeling. En vier de democratie, vier het vrije woord, maar doe het ook met woorden. De dader riep bij het incident nee tegen fascisme en nee tegen poetinisme. Baudet deed in het verleden geregeld pro-Russische uitspraken. Air France KLM boekte afgelopen zomer het beste kwartaal ooit. In de periode van juli tot en met september verdiende het bedrijf 1,3 miljard euro. Er was meer vraag naar tickets, waardoor de vliegtuigen voller zaten en de maatschappij ook meer kon vragen voor die kaartjes. Air France KLM zit bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. Volgend jaar is naar verwachting alle invloed van de pandemie weggepoetst. Het weer. Het is een regenachtige dag, vooral in het midden van het land. Alleen in het noorden is het af en toe droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht houden de buien aan, met kans op onweer. Morgen wisselvallig bij 10 tot 15 graden. Gaan wij luisteren naar Erwin de Hart bij de ANWB. Er wordt gewerkt aan de A1, of langs de A1, Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen afrit Rijs en Engelo-Noord, daarom 9 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging die het oplevert is een half uur. De A16 Antwerpen richting Breda. Tussen meer bij de grenzen knoop het Galder 7 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht na een ongeluk met 2 vrachtwagens. En omrijden, dat kan via Bergen-op-Zoom A12 in België, de A4 in Nederland. En dat duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. De A28 Amersfoort richting Utrecht heeft een file van 6 kilometer. Tussen afrit Den Dolder en knoop het Rijns weer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en knoop het Galder door de afsluiting bij de A16 een kwartier vertraging. Attentie, 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Een berichtje van Odido Business. als het gaat over technologie. Waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. 180! U weet dan meteen waar ik het over heb, want darten is mega populair en Nederland brengt steeds meer talenten voort. Zoals Gian van Veen. Die speelt vanavond op het EK Darts en wordt gezien als de opvolger van Michael van Gerwen. U hoort hem straks na 12:30, maar nu eerst goed nieuws. De nieuwsbv. Ja, goed nieuws voor studenten van de pechgeneratie. Voor sommigen zou de rente op de studieschuld per januari naar ruim 2,5% stijgen. Maar nu blijkt dat plan misschien toch van de baan. Tenminste, een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het bevriezen van de rente voor het komende jaar op het huidige niveau van 0,46%. Bij mij in de studio zit Gijs Sanders. Hij is pechstudent en ook journalist bij De Marker, het nieuwsplatform voor jongeren van BNNVARA. Yes. Gijs, ja, wat vind je van dit nieuws? Ja, goed nieuws. Ja, ik ben heel opgelucht. Het is fijn dat de zorgen zijn gehoord. Ze konden denk ik ook niet echt anders met het protest ook de afgelopen weken en alle commotie op social media, maar wel blij dat er naar geluisterd is. Ja, en die commotie op social media, daar deed jij natuurlijk aan mee, want jij postte een tijdje geleden deze uitlegvideo van De Marker. Kijk, ik ben ook flink de lul, dus laten we mijn situatie even pakken om dit in perspectief te plaatsen. Ik heb een studieschuld van 22.000 euro. En omdat ik dit jaar ben gestopt met mijn lening, gaat voor mij vanaf 1 januari voor 5 jaar lang een rente van 2,55% gelden. Dat betekent dus dat er in het eerste jaar alleen al 561 euro bovenop komt. Hoe de fuck moet ik dat gaan bijhouden? Jij zegt ik ben flink de lul. Ja. Hoe erg de lul ben jij? Het zou voor mij dus met een ruime 560 euro per jaar gaan stijgen. Dat is rente alleen. Dus dat betekent 560 euro per jaar dat ik moet gaan betalen aan rente alleen. En daarnaast moet ik dus ook nog proberen 22.000 euro af te lossen. Over in ieder geval 5 jaar. Ja, dat wordt wel pittig. Nee, en ik bedoel ook met hoe erg de lul ben je ook voor de rest van je leven, voor de toekomst? Ah, zo. Ja, nou, ik kan geen hypotheek afsluiten met een studieschuld. En hoe moeilijker het mij wordt gemaakt met een hoge rente om die studieschuld af te betalen, hoe kleiner de kans dat ik uiteindelijk dus ook een huis kan gaan kopen. Ja, dus het is afwachten voor jou. Maar in ieder geval, als het goed is, blijft de rente nu voor een jaar lang laag. Scheelt dat al iets? Ja, zeker. Maar dat betekent wel dat dus na dat jaar er ook wel weer iets moet gebeuren om ervoor te zorgen dat die rente niet alsnog gaat stijgen naar 2,56%. Of hoger nog, want die rente kan nog meer veranderen. Ja, en waarom voelde je voor jou dat stijgen van die rente van 2,5% extra oneerlijk voor jou en de pechgeneratie? Omdat de mensen die hebben moeten lenen, dat zijn de mensen die minder geld hebben dan bijvoorbeeld rijke jongeren die het geld hebben gekregen van ouders om te kunnen studeren. Dus de armere studenten hebben moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. En die worden extra hard getroffen op het moment dat de rente op hun schuld omhoog gaat. Terwijl de rijkere kinderen of jongeren een voordeel hebben. Dus er ontstaat al een enorme economische ongelijkheid. Ja, zeker. En daar kom je voor in het verweer. Ja, absoluut. En hoe is het sowieso voor jou om onderdeel te zijn van de pechgeneratie? Want je valt net in een paar jaar waarin dat leenstelsel was opgetuigd. En jij bent gewoon wat dat betreft de klos. Ja, dat voelt heel oneerlijk. De compensatie die er is gekomen is echt extreem laag. Want we zijn gewoon allemaal de lul met 10.000 euro studieschuld. Er zijn meer dan 100.000 mensen met 50.000 euro of meer studieschuld. En wat extra oneerlijk voelt is dat we dan met terugwerkende kracht nog meer de lul kunnen zijn als die rente omhoog gaat. Ja, maar ja, die rente, de Tweede Kamer wil niet dat die rente omhoog gaat. We hoorden net nog minister Robert Dijkgraaf in het journaal. Die moet er nog eens een keer naar kijken. Hoe luister je dan naar hem? Ja, ik geloof het sowieso niet helemaal. Maar ik vind het anders heel jammer dat hij zich niet heeft ingelezen op dit onderwerp als hij de minister van Onderwijs is. Ja, want het is ook een slimme man, dus je zou denken, maar hij heeft dit vast al snel kunnen doorrekenen en in ieder geval direct met een besluit kunnen komen. Dat lijkt me wel logisch, ja, aangezien dit zoveel speelt. Maar goed, stel voor de minister gaat mee met de Kamer, wat best logisch zou zijn, dan is het voor komend jaar geregeld, maar wat er daarna gaat gebeuren nog niet, hè? Dat zei je ook. Waar pleit jij eigenlijk voor? Nou, ik hoop dat die rente niet hoger gaat zijn dan deze 0,46%. We hebben allemaal geleend, niet met de officiële belofte dat die 0% zou zijn, maar er is ook nooit expliciet vermeld die rente kan zoveel stijgen als dat die maar kan, zeg maar. Dus ik hoop dat er gewoon een plafond komt van 0,46%, want anders dan is de rente niet bij te houden voor veel jongeren. Kijk, duidelijke oproep. Gijs Sander, journalist bij de Market, nieuwsplatform van jongeren bij BNNVARA. Dankjewel. Yes. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Klimaat, het is een groot verkiezingsthema, maar waar we bij het klimaatbeleid veel te weinig oog voor hebben, is wat er over de grens gebeurt. De opwarming van de aarde is tenslotte een wereldwijd probleem. Hoe moet Nederland zich daartoe verhouden? Daarover gaat het nieuwe rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En bij mij in de studio zit een van de leden van die raad, Bram van Ooyek. Hij is in het verleden ook bekend natuurlijk als oud-leider van GroenLinks. Meneer van Ooyek, welkom. Ja, we gaan het zo hebben over dat internationale klimaatbeleid. Maar eerst natuurlijk nog even een ander punt. De hele wereld kijkt op dit moment naar Israël en naar Gaza. U bent ook oud-diplomaat. Maakt het nou eigenlijk veel uit hoe Nederland zich opstelt in zo'n internationaal conflict? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is hoe Nederland als lid van die internationale gemeenschap zich opstelt. Dus de Europese Unie bijvoorbeeld, hè, wat eigenlijk een grote speler zou moeten zijn, helaas vaak te veel verdeeld, heeft nu in ieder geval een aantal dingen gezegd, hè, van er moeten veilige corridors komen voor humanitaire hulp, er moeten humanitaire gevechtspauzes komen, die denk ik heel belangrijk zijn. En ja, Nederland is natuurlijk met Mark Rutte als een van de meest ervaren regeringsleiders daar bijna altijd een belangrijke speler. Ja, en Rutte denkt ook, na die bijeenkomst van de EU-ministers van gisteravond, Rutte denkt dat Israël daar wel gevoelig voor is. Maar denkt u ook dat Israël echt gevoelig is voor wat de Europese Unie vindt en denkt? Dat hoop ik. Dat weet ik niet zeker, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik hoorde wel, dat heeft u waarschijnlijk ook gehoord vanochtend op het nieuws, dat er nu het aantal vrachtwagens met humanitaire hulp dat de grens over mag naar Gaza in ieder geval iets toeneemt. Dat vind ik dan te midden van alle verschrikkelijke berichten en alle ellende in ieder geval een klein beetje hoopvol nieuws. Maar of de druk op Israël uiteindelijk ertoe zal leiden dat ze die humanitaire gevechtspauzes mogelijk maken, zodat de bevolking van Gaza echt met het minimale, want daar hebben we het over, hè, met het minimale geholpen kan worden. Ja, dat zullen we de komende 24, 48 uur merken, denk ik. Ja, en baart u zich enorme zorgen? U bent oud-diplomaat, u heeft er in veel gebieden... Enorm, ja. Hoe kijkt u daarna? Ja, net als iedereen. Ik bedoel, het kan niemand natuurlijk onberoerd laten wat er gebeurd is op met de verschrikkelijke terreurdaad van Hamas jegens volstrekt onschuldige burgers van Israël. En wat er daarna gebeurt met de bevolking van Gaza, die geen kant op kan. Hè, en die slachtoffer is van het geweld van Israël. Dat laat niemand onberoerd natuurlijk. Nee, maar laten we praten over waar u ook bent. Is namelijk over advies over internationaal klimaatbeleid. Want u zit in de adviesraad, internationale vraagstukken. Ja. Volgens mij is Israël en Gaza ook een groot vraagstuk. Maar laten we het hebben over... Ja, er zijn heel veel grote internationale vraagstukken. Ik kan met u een hele uitzending vullen, makkelijk. Dat zou kunnen, ja. Goed, maar eerst even die adviesraad internationale vraagstukken. Wat is dat eigenlijk voor raad? Ja, de meeste eigenlijk... Ik geloof eigenlijk wel elke minister in het kabinet, elk ministerie heeft een raad van externe adviseurs waaraan ze eigenlijk vragen kunnen stellen. Dus wij krijgen dan, u moet zich voorstellen, wij krijgen dan een brief van de minister van Buitenlandse Zaken of van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en die zegt dan, ik loop in mijn beleid hier of hier tegenaan. Kunnen jullie als externe adviseurs eens een advies maken over hoe ik daarmee om moet gaan? En dat doen we dan. Dus een soort denktank. Ja, een denktank. We kunnen ook zelf adviseren, als we ook al ook ongevraagd, zoals dat dan heet. Ongevraagd advies. Maar, ongevraagd advies, maar meestal is het gevraagd. Ja, en nu heeft u een klimaatboodschap meegegeven aan minister Jetten. En de conclusie is, de wereldwijde klimaatactie schiet tekort en het Nederlandse beleid is te weinig rechtvaardig naar andere landen toe. Ja. Wat bedoelt u met dat laatste? Ja, u moet zich voorstellen dat landen die eigenlijk nauwelijks hebben bijgedragen aan het probleem van de opwarming van de aarde, landen in Afrika bijvoorbeeld, nu wel een hele hoge prijs betalen voor de opwarming van de aarde. Door droogte in de Hoorn van Afrika, waardoor een voedselschaarste ontstaat. Door cyclonen in Mozambique, waardoor hele steden tegen de vlakte gaan. Door overstromingen in Bangladesh. Landen die dus eigenlijk weinig bijgedragen hebben aan het ontstaan van het probleem, betalen daar nu wel de hoogste prijs voor. Nou, dat is nogal onrechtvaardig. Dat is zeker onrechtvaardig. Daar kunnen we ook over praten. Maar wat ik ook interessant vind, is dat u dan schreef dat u niet lovend bent over wat Nederland doet. Want ontwikkelingslanden kunnen niet concurreren doordat wij groene subsidies geven aan de bedrijven. Maar is dan de oplossing dat wij moeten stoppen met die groene subsidies aan de bedrijven? Ja, dat zou je inderdaad dan misschien denken. Daar zijn we zeker geen voorstander van. Wat wij eigenlijk bepleiten, is dat we ons realiseren, hè, dat als wij bijvoorbeeld groene subsidies geven, of als we aan de grens maatregelen nemen om vervuilde producten minder makkelijk toe te laten op onze markten, dat dat consequenties heeft voor landen in wat tegenwoordig dan het mondiale zuiden heet, hè, ontwikkelingslanden. En als je dat realiseert, dan realiseer je ook dat je die landen niet alleen moet helpen om de schade van klimaatverandering te bestrijden, zeg maar ook moet helpen om het potentieel dat ze hebben om aan de groene transitie bij te dragen, te realiseren. Dus ze kunnen bijvoorbeeld verschrikkelijk veel doen met hernieuwbare energie. Er liggen hele schaarse metalen overal in ontwikkelingslanden die wij nodig hebben voor onze accu's. We moeten niet het risico lopen dat we die bij hun gaan wegroven, zoals we dat vroeger met grondstoffen deden. We moeten in dialoog proberen om gezamenlijke oplossingen te vinden. Ja, maar wat zou er concreet moeten gebeuren dan om die andere landen te helpen bij het halen van de klimaatdoelen? Nou ja, je zou ze bijvoorbeeld kunnen helpen om zelf op het gebied van zonne-energie en op het gebied van windenergie, waar een gigantisch potentieel is, hè, denk alleen eens aan het noorden van het Afrikaanse continent. Hè. Wat zou je daar niet allemaal kunnen doen met het opwekken van groene stroom. Hè? Maar die landen die dat zullen moeten doen, die hebben vaak niet de toegang tot de kapitaalmarkt om geld te lenen. Die hebben niet de eigen belastinginkomsten waaruit ze het kunnen financieren. Dus we moeten die landen helpen, ook in ons eigen belang, omdat we anders de opwarming van de aarde simpelweg niet tot staan kunnen brengen. Maar is het dan ontwikkelingssamenwerking? Dat kan met ontwikkelingssamenwerking, maar dat kan ook met private investeringen bijvoorbeeld, zoals we dat ook in eigen land doen. Het kan voor bedrijven, Europese bedrijven, ontzettend aantrekkelijk zijn misschien om in Afrika te investeren. Alleen dan moeten ze vaak even een kleine hobbel over. Hè? Ze lopen risico's, ze vinden dat griezelig, ze kennen daar die markt niet. Dus dan moeten we ze even mee, of even, ik wil het niet bagatelliseren, maar dan moeten we ze mee helpen. Het gaat niet alleen om ontwikkelingssamenwerking. Nee, maar Rob Jetten nam uw rapport gisteren in ontvangst. En hij zei dit tegen ons over het internationale klimaatbeleid. Het moet echt nog een stuk rechtvaardiger, want er zijn veel landen op de wereld die amper verantwoordelijkheid dragen in CO2-uitstoot en in klimaatverandering, maar die nu wel de hoofdprijs betalen door het extreme weer wat daarop plaatsvindt. Bijvoorbeeld extreme droogtes, waardoor ook voedselproductie onder druk komt te staan. Dus ja, Europa en Nederland kunnen nog meer helpen om ook landen in Afrika, kleine eilandstaten, te helpen door deze klimaattransitie heen. Ja, hij heeft uw rapport dus goed geluisterd. Hij is het met u eens, maar hij is ook demissionair. Dus hij kan het hooguit op de tafel leggen bij de volgende formatie. Ja. Maar wat hoopt u nou realistisch wat er gebeurt met uw aanbevelingen? Nou, kijk, wat ik in eerste instantie hoop, nog even los van de Nederlandse kabinetsformatie, eind deze maand beginnen er weer een nieuwe ronde van internationale klimaatonderhandelingen. Rob Jetten is de politiek leider van de Nederlandse delegatie daar. Hij kan, wat hij gisteren tegen uw verslaggever zei bij de presentatie van het rapport, kan die daar waarmaken door met Afrikaanse landen om tafel te gaan zitten en te zeggen, hoe kunnen we niet alleen jullie helpen om de schade te herstellen, maar hoe kunnen we jullie ook helpen om een deel van de oplossing te worden, om het maar even zo te zeggen. Met hernieuwbare energie te ontwikkelen, door kritieke metalen op een verantwoorde manier te verhandelen. Maar er zijn al miljarden beloofd aan die landen en de internationale samenleving geeft dus dat niet aan die zuidelijke landen. Daar heeft u gelijk in. We staan er slecht op, want we hebben veel beloofd en we hebben weinig gedaan. En eigenlijk, als je goed luistert naar Rob Jetten, zegt hij dat ook. Hij weet dat ook wel, dat dat zo is. Alleen, ja, hij zal datgene wat hij constateert straks ook in de praktijk moeten waarmaken. En weet u waarom dat ook zo belangrijk is? Ook in de Nederlandse kabinetsformatie. Omdat het uiteindelijk ook in het Nederlands belang is. Kijk, je kunt het doen uit solidariteit met de ontwikkelingslanden, of het solidariteit met Afrika. Dat is een heel goed motief. Maar je moet je ook realiseren dat als je het niet doet, dat er meer instabiliteit komt, dat er meer honger komt, dat er meer schaarste komt. En dat dus uiteindelijk wij onze klimaatdoelstellingen, opwarming van de aarde stoppen, niet zullen halen als we niet samen met landen in bijvoorbeeld Afrika een oplossing zoeken. Maar er zijn dus al heel veel beloftes gedaan in de zuidelijke landen. En dat gaat echt over honderden miljarden. Ja. Maar het wordt gewoon niet uitgevoerd. Ja, en gaat uw rapport daar verandering in brengen? Nou ja, daar moeten we natuurlijk bescheiden in zijn. Maar je hoopt natuurlijk altijd wel. We schrijven dat niet voor niks. Het is het kabinet dat ons gevraagd heeft, dat aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken gevraagd heeft om daar advies over uit te brengen. Dat hebben we nu gedaan. Het is een mooi rapport waarin we aantonen dat het niet alleen vanuit, zeg maar, morele motieven belangrijk is, maar ook vanuit ons eigen belang. En we hopen dat dat een snaar gaat raken bij de mensen die straks om de onderhandelingstafel zitten. Ja, want laten we ook even kijken naar een land als China. China stoot 30% van alle CO2 uit ter wereld. Dat is meer dan de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan samen. Ja, ja. En als Amerikaanse de Amerikaanse senator Bernie Sanders, die vroeg laatst ook nog aandacht aan, ondanks de politieke verschillen met China. Luister. Does the United States have differences of opinion with China? Yes. Are we concerned about various aspects of Chinese policy? Yes, we are. But at the end of the day, China is now the major carbon emitter in the world. Ja, zij stoten dus het meest uit, maar heeft u er vertrouwen in dat China, de grootste uitstoter dus, ook voldoende doet aan rechtvaardig klimaatbeleid? Nou, China is laat begonnen. Hè? Want China is heel lang natuurlijk in een soort inhaalslag geweest met het Westen. Nu zijn ze inderdaad, als je kijkt naar CO2-uitstoot, ongeveer op hetzelfde niveau als Nederland. Als je kijkt, niet natuurlijk in totaliteit, maar per hoofd van de bevolking. Hè? Per hoofd, hè? Dat is gigantisch. Hè? Ja. Hoe dat zich, wij zijn met 18 miljoen en zijn ze met een miljard. Met meer dan een miljard. Hè? En dan hebben we nog niet eens over een land als India, waar ook een miljard, meer dan een miljard mensen wonen. Dus wij zullen met landen als China daarover moeten onderhandelen. En ook China heeft gezegd van ook wij willen terug. Hè? Zij zeggen dan, we willen vanaf 2030 niet meer CO2, maar minder CO2 gaan uitstoten geleidelijk aan. Dus ze lopen achter bij ons, zeg maar. Dat heeft te maken met dat ze in een andere fase van ontwikkeling zaten. Maar nu kunnen we ze volop aan. En we hebben daar ook altijd begrip voor gehad. Hè, gezegd, jullie moeten eerst de armoede bestrijden. Maar ja, nu zijn ze op een niveau gekomen dat we ze ook mogen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt ook. En dat zal ook gebeuren in die internationale onderhandelingen. Dat gebeurt ook als Nederlandse ministers en Europese ministers met hun Chinese counterparts praten. En ik heb er wel, ik ben enigszins optimistisch over het feit dat ook China met zonnepanelen, met windmolens, met elektrische auto's zijn aandeel gaat leveren in die transitie. Ik ben blij dat u optimistisch bent. We moeten misschien toch ergens een lichtpuntje proberen te vinden, toch? U heeft uw mooi rapport aangeboden aan de heer Jetten, maar de heer Jetten was al overtuigd. Maar moet u uw rapport niet aanbieden aan Xi, om het president Xi in China om het verschil te maken? Dat is misschien een goede suggestie. Ik zal eens kijken of we een Chinese vertaling in instantie moeten regelen waarschijnlijk. Nee, maar we willen heel graag met dit rapport de komende maanden, niet alleen in Nederland, hè, maar wij zijn natuurlijk een adviesraad voor het Nederlandse kabinet. Ja. Maar u heeft gelijk, dit moet natuurlijk veel breder worden opgepakt. Maar u kent de staatjes nog beter dan ik, maar ik heb ze ook bestudeerd en ik zag ook inderdaad dat elke Chinees net zo'n grote voetafdruk heeft als een Nederlander. Zij zijn dus met miljarden. Bij hun stijgt het nog steeds. Bij ons is het aan de dalende trend. Ja. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat heel veel Nederlanders denken bij zichzelf, zie je wat wij doen? Ja. Maakt geen moer uit, want die Chinezen Chinezen zijn het zoveel en die gaan nog slechter tekeer. Ja, dat zou echt een misverstand zijn, want we moeten het juist samen doen. En we moeten een land als China niet een laat ik zeggen, een excuus bieden om niks te doen. Doordat ze zeggen, ja, Nederland roept wel heel hard, maar die doet het zelf ook niet. Dus het is een heel groot misverstand om te denken dat het er in Nederland niet toe doet. Hè. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld nog altijd. Hè. En mensen kijken naar landen als Nederland of die wel, hoe zeg je dat? Doe wat je zegt dat anderen moeten doen. Doe dat ook zelf. Practice what you preach, hè, om het in mooi Nederlands te zeggen. Dus kortom, China moet luisteren naar uw rapport en die honderden miljarden die eigenlijk vrijgemaakt zijn van de internationale gemeenschap, die moeten naar de zuidelijke landen om de klimaattransitie. Je moet boter bij de vis. Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. Ja, dat is toch echt wel een basisregel in het internationale overleg, lijkt me. Boter bij de vis en afspraak is afspraak. Dankjewel, Bram van Ooyek, lid van Adviesraad Internationale Vraagstukken en optimistisch mens. Mooi, dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Weinig vrouwen zagen vroeg kans zich te ontwikkelen in de wetenschap. En van de vrouwen die dat wel deden, weten we eigenlijk maar bar weinig. Daar probeert het Rijksmuseum iets aan te veranderen. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst eentje die de meeste van ons wel paraat hebben. Dat is namelijk Aletta Jacobs. En Claudia de Breij, die hees haar al eens op het schild in een oudejaarsconferentie. In 1883 fietste Aletta Jacobs naar de gemeente Amsterdam. En zei, dag, ik ben de eerste vrouw die heeft gestudeerd. Ik ben de eerste vrouwelijke arts. Ik wil ook graag de eerste vrouw in de politiek worden. Ik stel mij verkiesbaar. En de gemeente Amsterdam zei, kan toch niet? Je bent een meisje. Maar Aletta Jacobs pakte het wetboek erbij en zei, nou, hier staat dat iedere ingezetene van Nederland die belasting betaalt zich verkiesbaar mag stellen. En ik ben arts, ik betaal belasting. Bovendien, over 100 jaar luisteren jullie hier toch naar een vrouwelijke burgemeester. En die is een stuk lastiger te verstaan dan ik. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal met Ewout de Jong. De VN-hulpcoördinator voor de Gaza-strook zegt dat er vandaag 8 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnenkomen. Met onder meer drinkwater en voedsel. Aan de Egyptische kant van de grens staan nog tientallen vrachtwagens te wachten. In de zoektocht naar de van moord verdachte Nederlander in Australië is een lichaam gevonden. Onderzocht wordt nog of het inderdaad Paul T. is. Hij zou een korte relatie hebben gehad met een vrouw van 21 die gisteren dood werd gevonden. De man die gisteravond Thierry Baudet sloeg met een paraplu is vrijgelaten, maar wordt wel vervolgd. De FVD-leider werd op zijn hoofd geslagen bij de Universiteit van Gent, waar hij een lezing zou houden. De dader is een Oekraïner van begin 30 die in België woont. Air France KLM heeft afgelopen zomer het beste kwartaalresultaat ooit geboekt. Door de stijgende vraag naar tickets zaten de vliegtuigen voller en verdiende het bedrijf 1,3 miljard euro. Air France KLM zit bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. De schade als gevolg van de pandemie is waarschijnlijk volgend jaar helemaal weggepoetst. Ewout, dankjewel. En nogmaals, goedemiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A1 Apeldoorn richting de Duitse grens door wegwerkzaamheden bij Hengelo-Noord 9 kilometer file. Vanaf afrit Rijssen is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is dicht. A2 Sertogenbosch richting Eindhoven. File tussen Boxtel-Noord en Best-West. Die is 5 kilometer lang door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. De vertraging is een kwartier. En door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de A16 Antwerpen richting Breda dicht. Tussen Meer en Knoopend Galder staat 7 kilometer file. En de vertraging is groot natuurlijk. Omrijden via Bergen-op-Zoom, A12 in België en de A4 in Nederland. Tot 2 uur denkt men dat de weg daar afgesloten is. De A58 Tilburg richting Breda heeft een file daarom tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder. 10 kilometer en een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Terwijl het wereldleed voortwoekert, gaan onze eigen kleine probleempjes ook door natuurlijk. Bijvoorbeeld de woningnood. Het grootste probleem van Nederland, kopte de Volkskrant gisteren. Te weinig huizen, hoge huren. De enorme prijzen van koopwoningen die toch weer omhoog gaan. Alhoewel mensen met een koophuis ook zo hun eigen problemen hebben. Zo hoorde ik hier gisteren. Morgen in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Ja, misschien een inzameling voor de slachtoffers van padel. Gelukkig is er nog steeds demissionario minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, die immer voortraast om iedereen aan een goed huis te helpen. Ja, dat was de bedoeling. Wat nu blijkt dat door zijn maatregelen er eerder minder dan meer woningen op de markt komen. Hugo de Jonge kan niks, is de vaste slogan van Geen Stijl voor de geplaagde minister. Nou, het is nog erger. Het is opvallend dat de kiezer bij het thema woningnood helemaal niet eens denkt aan Hugo de Jonge van het CDA. Blijkt uit onderzoek deze week. Maar het is ook wel sneu voor Hugo de Jonge, want maar 1 op de 10 kiezers denkt aan hem bij dit thema. Hè? Dat lezen we ook bij het panel. Terwijl, nou, zeg het maar. Terwijl we de afgelopen 2 jaar hebben we toch steeds met bouwhelmen zien rondlopen. Het leek alsof hij echt hard aan het werk was eraan. Ja. Ja, als je Hugo op zijn eigen Instagram bezig ziet, zou je denken dat hij in elke nieuwbouwwoning persoonlijk de ijzeren draden voor door het beton vlecht. Maar vergis je niet, hij en het kabinet hebben zoveel ongunstige maatregelen genomen dat er nu juist minder gebouwd wordt dan de bedoeling was. En Hugo's nieuwe regels en maatregelen op de huurmarkt lijken zo langzamerhand desastreus. Hugo en het kabinet net dachten, joh, als we even de huurwaarde niet meer koppelen aan het WOZ-waarde, het puntensysteem veranderen en nog wat dingen. Belastingen voor verhuurders zijn recent omhoog gegaan. En het mogelijk afschaffen van tijdelijke huurcontracten is voor hem de druppel. Misschien denk je, iedereen met meer dan 1 huis is een vieze rijke stinker die ze tot op het bot kaal mogen plukken. Echt, niet iedere verhuurder is een rijke Prins Bernhard of een andere BV-huisjesmelker. Er zijn heel veel kleine particulieren die bijvoorbeeld een huisje verhuren als pensioenvoorziening. En die krijgen nu dit voor hun kiezen. Met name de belastingen die verhoogd zijn. Ja, ze betalen meer dan 2% van de waarde per jaar aan belasting gaan ze betalen. Ja, dat is ongekend hoog. Plus dit dus. Nou, in combinatie met huurregulering, dus ze zullen in veel gevallen ook minder huur kunnen vragen. Ja, dat zijn de 2 belangrijkste redenen waarom ze nu al veel huurwoningen verkopen. En dus. De balans schiet dan door, waardoor steeds meer verhuurders eigen voor hun geld kiezen en die woningen verkopen. Ja, en dat gebeurt op grote schaal, want Huisbaas Christian is niet de enige die zijn huurwoningen te koop zet, omdat het te weinig oplevert. Sterker nog, soms verliezen ze erop. Op dit moment worden heel veel verhuurde woningen verkocht. Lekker toch? Komt er meer lucht op de koopmarkt, zou je denken. Prijzen omlaag. Ja, en dat blijkt nou nauwelijks of niet of heel kort te gebeuren. En Hugo, niet elke huurder kan zomaar kopen. Even samenvatten. Wat Hugo de Jonge momenteel aan het doen is de totale woningvoorraad aan het verkleinen. Het gat wordt alleen maar groter. Hé, en ik heb echt geen medelijden met slechte huisjesmelkers en grote investeerders, beleggers, zeg maar alles met fund erachter, die overigens ook massaal aan het verkopen zijn. Maar ja, je kan niet zonder verhuurders. En nu dreigt zelfs dit. He, dus door deze maatregelen van het kabinet gaat het aandeel huurwoningen dalen, dat vermoeden we. Dus er is minder mogelijkheden en je komt gewoon op straat te staan. Ja, Hugo kan trots zijn. Is het echt zo erg? Hoeveel minder? Huurhuizen zijn er dan bijvoorbeeld in de steden, in de vrije sector, 2% minder of 4 of... Nou ja, jullie zijn van de cijfers, BNR. Want het aanbod van huurhuizen in de vrije sector in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven is in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst 30% bijna gedaald. 30% minder. Dus voor wat er overblijft gaan de huurprijzen door het dak. Makelaars kunnen Hugo de Jonge wel zoenen. Ja, Hugo kan niks, is misschien wat cru. Alhoewel, het zegt genoeg dat BNR Nieuwsradio huurders ironisch gaat waarschuwen. Ja, je zal maar een huurhuis willen in de grote stad, in de vrije sector. Dan wensen we je veel succes. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Dart is van een spelletje in de kroeg een echte topsport geworden. En in Nederland staan steeds meer talenten op. Zoals Leila Brussel, die op haar 13e EK-jeugdkampioen werd. En dan de man op wie vanavond alle ogen gericht zijn. Dat is Gian van Veen. Hij is pas 21 jaar en mag vanavond de arena betreden op het European Darts Championship in Dortmund. Leila en Gian, allebei goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Ja, Gian, lovende woorden lazen we deze week over je in de krant. Je wordt degene die ooit Van Gerwen van de troon moet stoten genoemd. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, dat zijn zeker lovende woorden. En dat is ook wel een grote uitspraak natuurlijk. Nee, ik ervaar dat zelf niet zo. Tuurlijk is het mooi met zo iemand vergeleken te worden. Maar nee, ik nog niet op. En ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. En we gaan wel zien hoe ver het gaat komen. Leila, ik vind Gian nog een beetje bescheiden. Wat maakt hem eigenlijk zo goed? Wat maakt Gian zo goed en de toekomstige nieuwe wereldkampioen? Ik vind hem sowieso scorend echt heel goed. En ik vind ook eigenlijk dat hij zich sowieso niet moet vergelijken met anderen, maar gewoon zelf een statement moet neer gaan zetten. Gewoon, hij wordt de nieuwe Gian van Veen, geen Van Gerwen. Gewoon zichzelf, gewoon Gewoon lekker zelfvertrouwen. En als jij zegt, ik vind hem scorend heel goed. Waar moet ik dan aan denken? Zijn laatste dart bij ons altijd goed? Qua trippels. Ja. Ik bedoel, in dart is natuurlijk groeperend darten heel belangrijk. Maar ja, je wil natuurlijk wel het liefst dat alles strak in de 20 staat. En niet een 5x5 of een 1x1 erbij, zeg maar. Dat kan je wel je nek kosten. Kijk, Gian, vanavond speel je eerste wedstrijd op de EK. En zo kom je op in Dortmund. Ja, Giel, dit is jouw opkomstnummer. Word je er al zenuwachtig van? Nee, daar word ik niet zenuwachtig van. Nee, dat klopt inderdaad. Hier ga ik vanavond opkomen. En dat heb ik de afgelopen jaren al een blijvertje. Maar daar word ik nog niet zenuwachtig van. Ja, maar waarom heb je voor deze muziek gekozen? Ja, dat is een goede vraag. Ik vond het sowieso lastig. Het is het ultieme zou zijn om een liedje te hebben waar het publiek lekker mee kan zingen en waar ze je naam mee kunnen scanderen. Maar dat vond ik nu in mijn eerste jaar nog te lastig dat meteen te bepalen. Dat wilde ik eerst nog even afwachten. Of dat wat überhaupt aan ging slaan. En of dat er een liedje was waar ze überhaupt mijn naam zingen. Of zoiets dergelijks. Dus ik dacht, we maken gewoon eerst een liedje met een lekker deuntje erbij. Waar het publiek een beetje op kan losgaan. En toen ben ik uiteindelijk op dit liedje uitgekomen. Nou ja, het gaat natuurlijk niet om jouw opkomst, ook belangrijk. Maar het gaat natuurlijk om die wedstrijd. En om in de sfeer te komen, dit is wat wij natuurlijk kennen van een spannende dartwedstrijd. In the gravy again. Dipping his bread dips. Oh! So close to victory. And he'll be hoping, as the professional that he is, that he can seal it all here. And that is brilliant from Farwell. Eight darts. Ja, die arena vanavond in Dortmund zal ook kolken. Gian, hoe zorg dat je niet bezwijkt onder de zenuwen? Ja, het zal vanavond zeker wel volle bak zijn. Nee, dit is iets waar ik jaren voor heb gewerkt, waar ik altijd uit heb gekeken om voor zo'n. Dus op het moment daar, dan ga ik gewoon lekker van genieten. Maar natuurlijk zelf zo veel mogelijk met er bezig zijn. Je weet wat je moet doen. En het enige doel is winnen natuurlijk. Dus dat om min mogelijk mee bezig te zijn met het publiek. Maar ja, dat is wel mooi natuurlijk als het publiek daar ook tekeer gaat, ook naar jouw wedstrijd. Ja, we gaan jou even bellen, want de lijn hapert een beetje. Leila, ja, wat er ook aan de hand is, dat sommige darters wel bezwijken onder die zenuwen. Dat noemen ze dan darteritis. Dat is een soort faalangst die optreedt als een darter onder druk staat. Heb jij wel eens last gehad van darteritis? Ja en nee. Ja, darteritis is inderdaad wel een benaming, maar je hebt natuurlijk meerdere factoren qua stress en spanning. Ik heb zelf inderdaad eigenlijk na het EK-winst, omdat ik eigenlijk net maar een jaartje aan het darten was, niemand het had aanzien komen, had ik wel ineens heel veel druk op mij. Mensen kwamen ineens kijken, je werd ineens door kranten gebeld, tv-programma's. En ik dacht wel echt van wow, heb ik nou echt zoiets speciaals gepresteerd dan? Dus ja, toen heb ik wel echt even last gehad van mijn pijlen echt los te kunnen laten. En ik wist ook niet meer soms hoe ik nou moest gooien of staan. Dus dat was wel even, pittig. Dus dan een soort angst die over je heen komt. Hoe kom je daar weer vanaf dan? Hoe heb jij dat gedaan? Ja, als ik heel eerlijk ben, kijk, de meeste darters zullen waarschijnlijk zeggen, drink een drankje en dan gaat het wel goed. Ik zelf drink liever niet. Ik vind gewoon sport is, hoort het er niet bij, maar zijn de meningen over verdeeld. Ik zelf heb er eigenlijk nog steeds soms wel last van, maar dan niet in de vorm van darteritis, maar echt een beetje meer podiumvrees. Maar echt dan, bijvoorbeeld in de zalen waar Gian vanavond zou moeten gaan spelen, daar zou ik wel schuddende handjes van krijgen. Maar ja, hoort erbij. Ja, maar laten we even teruggaan naar het podium waar jij op acteerde. Je was 13 en je werd Europees jeugdkampioen. En laten we even luisteren naar die laatste, dart in die beruchte wedstrijd. Let's give it up a double title now. Fantastic comeback. Og vinder 4-3 over forhåndsfavoritten Christine Schürrle. Og det er det. Ja, dat winnen. Je was 13 en dan word je Europees kampioen. Hoe was dat? Ja, het is echt een iets wat je nooit gaat vergeten. Heel die dag niet. Het was een finale dag. De halve finale wist ik niet eens dat ik gewonnen had. Want ik dacht dat het een ander format was. En toen die finale, ik moet wel eerlijk zeggen, heb best wel mazzel gehad dat mijn tegenstander heel slecht was in rekenen. Waardoor ik echt best wel veel kansjes heb mogen pakken die zij had kunnen halen. Maar ik weet nog dat er op een gegeven moment stond ze 3-1 voor. En toen deed ze echt iets van een blik naar de coach van, die heb ik. En toen zag je mij ook echt op de beelden kijken van, pardon, ja. Die heb jij. En toen ging er wel iets in mijn mond dat ik zo erg gemotiveerd werd. Ja, en toen stond ik op 32. Nou, toen gooide ik volgens mij buiten het bord. Daarna gooide ik een grote 8. Dus iedereen dacht van, En toen kreeg ik een soort rare duw met mijn arm. En toen vloog die dubbel 12 in. En toen keek ik ook echt van, oh mijn god, ik heb hem gegooid. Kippenvel, huilen, dat was echt een prachtig moment. Maar toen was je 13 en toen stopte je even. Nu ben je weer terug. Wat heeft jij toen besluiten om toch weer te gaan darten? Ja, eigenlijk was een beetje die coronaperiode dat ik even dacht van, er was best wel veel oneenigheid in de mensen. Dat ik zei van, jongens, ik trek me even terug. Ik ga wel even gewoon werken, een jaartje tussenuit, mijn studie, noem maar op. En toen eigenlijk kreeg ik een relatie met mijn vriend. En die wilde wel ook heel graag wat Gian nu doet, dat is ook zijn droom. Dus die bleef darten. En dan ging ik mee. En toen dacht ik, als ik meega, dan kan ik eigenlijk net zo goed gewoon zelf ook blijven gooien. Dus toen dacht ik, ik vind het toch wel leuk. Dus toch weer de pijltjes op. Ja, en Gian, terug even naar dat toernooi waar jij vanavond speelt. Ja, de man waar het eigenlijk allemaal mee begon, tenminste in mijn ogen, is Raymond van Barneveld. En hij is in de eerste ronde al uitgevlogen bij dit EK. Hij voelde zich geweldig, maar ze vielen gewoon niet, zei hij. Wat ging er mis volgens jou? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, kijk, tuurlijk is het lastig om wat je gooit in de ingooiruimte, om dat ook meteen mee te nemen op het podium. En hij had natuurlijk ook de wereldkampioen en de huidige nummer 1 van de wereld, Michael Smith, als tegenstander. Dus dat was geen makkie. Alleen eerder dit jaar pakte hij hem nog wel in Nederland in AFAS Live. Dus hij had misschien toch zelf wel ook de hoop van, dat als ik hem daar pak, dan moet het dit weekend ook wel kunnen. Helaas ging het niet zoals we het verwachten. En dan is het een korte wedstrijd. En dan zeker tegen de nummer 1 van de wereld is dat lastig om meteen om te draaien. Maar jij bent nu in topvorm. Wat verwacht je van de wedstrijd vanavond van jou? Ja, ik hoop natuurlijk te winnen. Het is ook een lastige tegenstander, maar ik heb hem eerder dit jaar ook al op het podium gepakt. Ik ga er vol vertrouwen in en ik ga ervan uit dat ik hem ook over de lijn kan trekken. Oh, heel goed. Nou, we wensen je veel succes. En Leila, wanneer sta jij weer op een EK? De NDB-seizoen is begonnen, maar als ik op een EK sta, is het van de WDF. Dus we gaan het proberen. Heel goed, ik wens jou ook veel succes. Leila Brussel en natuurlijk ook Gian van Veen. Dank jullie wel. De Nieuws-BV. Duurt te lang, dat is niet alleen de titel van het bekendste liedje dat Glenn Faria ooit schreef en waarmee Davina Michel furoren maakt. Het slaat ook op de tijd dat we moesten wachten op een nieuw album van hem. Maar liefst 10 jaar, maar vandaag verscheen het, hoor, een nieuw album van Faria. En wat feestelijk, Glenn zet op zijn nieuwe plaats zijn moeder in het zonnetje. In de openingstrek Zwaaien naar het verleden. En dat is natuurlijk een heerlijke opmaat naar ons gesprek over vergeten vrouwen in de geschiedenis. Begonnen in een mooie ladycup. En we hadden niet de gouden pap, leven in de hand. En we hielpen al die jaren steeds onszelf uit de brand. Ben begonnen in de pressure als een ruwe diamant. Nooit gedacht om op te geven. Mama zag ik overleven. En ze pakte al die regen. Daarom zijn we droog gebleven. Dank je mama voor die preken die ik kreeg. Ze blijven in mijn hoofd zolang ik leef. Door al die woorden redden we het steeds. Door al die woorden redden we het steeds. En nu die wervelwind voorbij is, is er lucht. En kijk ik terug en we zwaaien. Zwaaien naar het verleden. Want in de flat tot en met de deur. Tussen junkies in de lift met de gekke geur. Op de vuist, beef in het trappenhuis. Ja, mijn moeder sloeg een kruis, maar we kwamen altijd thuis. Ik kon het uit mijn hoofd zetten, want je kookte zo lekker. Met weinig middelen, hele ossen rook lekker. Ja toch, je kon ons vanaf je hoofd checken. Tenminste totdat we te groot werden. Nu zie ik alles anders nu ik groot ben. Mijn vader heeft gedaan wat hij kon, ey. Soms zit ik met mijn hoofd in de bol. Nederlands geluk en ellende. Maar op het einde van de tunnel is er licht. Dank je mama voor die preken die ik kreeg. Ze blijven in mijn hoofd zolang ik leef. Door al die woorden redden we het steeds. Door al die woorden redden we het steeds. En nu die wervelwind voorbij is, is er lucht. Dan kijk ik terug en we zwaaien. Mensen denken dat Aletta Jacobs de eerste vrouw in Nederland was die naar de universiteit mocht. Maar niets is minder waar. Dat was Anna Maria van Schuurman in 1636. Die naam zal bij de meeste mensen geen belletje doen rinkelen. Want vrouwen zijn vaak onzichtbaar geweest in de wetenschap en de kunstwereld. Maar in de nacht van de geschiedenis, morgen in het Rijksmuseum, dan komt daar verandering in. Hier bij mij in de studio zit Marion Anker. Zij is conservator bij het Rijksmuseum en mede-organisator van de nacht van de geschiedenis. Welkom. Dankjewel. Ja, Marion, voordat we over jou gaan praten, wie was Anna Maria van Schuurman? Anna Maria van Schuurman is misschien wel een van de meest begaafde vrouwen van de 17e eeuw. Een beetje een, of nee, ik zou wel durven zeggen, een alleskunner. Ze was wetenschapper, een echte, ras-echte geleerde, een theoloog. Ze wist ontzettend veel van talen, dus ook een taalkundige. Maar ze was ook nog eens kunstenaar. Dus ze kon tekenen, schilderen, kalligraferen. Ze deed ook aan papier knipkunst, wat in de 17e eeuw heel populair was. Dus ze was van alle markten thuis. Maar als zij van alle markten thuis was, en als je dit zo beschrijft, dan denk ik, zij een fascinerende vrouw. Hoe komt het dat ik nog nooit van haar gehoord had? Nou, dat is een hele grote en goede vraag. Geschiedenis is heel lang, vanaf de 19e eeuw, beschreven, gecanoniseerd. Gaat vaak over mannen. In de 19e eeuw was het zo dat mannen, of dat vrouwen steeds meer binnenshuis werkten. En dat het steeds meer vergeten werd dat vrouwen daarvoor heel veel verschillende rollen buitenshuis ook hadden. Annemarie van Schuurman, die 17e eeuw dus, was zo'n vrouw. En ze was zeker niet de enige. Maar we moeten wel opnieuw weer gaan nadenken over hoe we dit soort vrouwen aandacht gaan geven. In het Rijksmuseum en daarbuiten. Ja. Dat gebeurt sowieso dus in het Rijksmuseum, in de Nacht van de Geschiedenis. Maar even terug naar Anna Maria. Want hoe is het dan gekomen dat zij als eerste eigenlijk vrouwelijke student werd? Hoe kwam zij daartussen, tussen die mannenwereld? Nou, ze had het geluk, laat ik het zo zeggen, dat ze een vader had die haar onderwees in bijvoorbeeld het Latijn. Als je geen Latijn beheerst, is het ontzettend. Nou, dan kom je er niet tussen. Dan kan je niet meedoen op de universiteit, want dat was in het Latijn in principe. Of eigenlijk altijd. Dus zij kreeg een basisopleiding van haar vader. En toen had ze ook nog eens het geluk dat haar buurman een hoogleraar was. Hoogleraar in Oosterse talen, maar ook in theologie. En hij stemde ermee in dat zij bij zijn colleges aansloot. En dan natuurlijk niet tussen de mannen, hè? Zij werd achteraf of naar apart gezet. Sommigen zeggen wel met een schot ertussen, misschien met gaten doorheen, waardoor ze er doorheen kon kijken. Waardoor ze wel meekreeg wat er gebeurde in het college. Maar dus wel op een aparte plek. En dat was eigenlijk het startpunt voor haar om mee te doen met colleges. Want ze heeft daarna ook geneeskundige vakken gevolgd, talen. Zij was dus de eerste vrouw op de universiteit. Was dat ook direct een grote doorbraak, zodat andere vrouwen ook naar universiteit mochten? Nee, dat kan je helaas niet zo zeggen. Ik denk dat je, als het gaat over vrouwengeschiedenis, kun je niet van één doorbraak spreken. Je moet vooral andere vragen stellen om die vrouwen aan het licht, voor het voetlicht te krijgen. Bijvoorbeeld als je het hebt over de term wetenschapper of de term kunstenaar. Ja, wanneer ben je een wetenschapper? Wanneer ben je een kunstenaar? Als je bijvoorbeeld naar Annemarie van Schuurman kijkt, zij maakt wel schilderijen, maar ze is vooral in de 17e eeuw vooral bekend als degene die prenten maakt, degene die kalligrafeert, dus bijvoorbeeld op glas. Mm-hmm. Dat zijn nu kunstopvattingen en kunstideeën die niet meer zo hoog in aanzien staan. Dat is ontzettend jammer. De waardering zou terwijl echt hergewaardeerd moeten worden. Maar je moet dus op een andere manier gaan kijken naar wat is kunst, wat is een kunstenaar, wie is een wetenschapper, om mensen zoals Annemarie van Schuurman weer te vinden. En met wie zou ik dan in deze huidige tijd Annemarie van Schuurman kunnen vergelijken? Oh, dat vind ik een hele leuke, maar ook een hele moeilijke vraag. Wat denk jij? Ja, ik weet het wel, maar jij mag het eerst zeggen. Wat denk jij als ik het zo zeg? Het is een kunstenaar, het is een wetenschapper. Het is ook nog eens iemand die internationaal bekend is. Beyoncé. Is Beyoncé een talenwonder? Kijk, wat Beyoncé doet, ja. Dat is sowieso een kunstenaar. Die verdiept zich ook in de geschiedenis, probeert dat ook te vertalen. Ja. Komt op voor haar eigen cultuur, probeert ons daar uitleg over te geven. Het is een grote artiest, ze is wereldberoemd. Dat is mijn suggestie, maar ja. Verbeter me als je kan. Nou ja, op zich, als we het hebben over internationale faam en het opkomen voor vrouwen, dat is Anne-Maria van Schuurman zeker een goed voorbeeld. Zij schreef bijvoorbeeld ook een manifest om ervoor te zorgen dat meer vrouwen naar de universiteit gingen. Of dat het werd opengebroken in ieder geval. Ze communiceerde en correspondeerde met alle geleerden, maar heel veel verschillende geleerden in Europa. Ze maakte ook die kunst dus. Dus in principe ja, een ster à la Beyoncé. Dat is als historicus natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Hè? Maar ik vind het wel een interessante vergelijking. Ja, en waarom is het nu zo belangrijk dat juist ook het Rijksmuseum eigenlijk een spotlight gaat plaatsen op een vrouw als Anne-Maria? Nou ja, wij zijn het Museum van Kunst en Geschiedenis. Nationale Museum van Kunst en Geschiedenis. Ik denk dat we kunnen zeggen dat 50% van de Nederlandse samenleving zich identificeert als vrouw. Als we denken aan een kunstenaar of aan een wetenschapper of überhaupt dat soort beroepen, dan denken we eigenlijk altijd aan mannen. Nou, dat is niet correct. Dat was in het verleden ook niet correct. Dus wij hebben als taak om ervoor te zorgen dan dat die vrouwen weer op zaal komen en ook meedoen in de Nederlandse geschiedenis. En hoe ga je dat dan doen? Soms doen we het al een beetje stiekem. Dus we passen soms tekstbordjes aan bijvoorbeeld, waardoor we ineens een heel andere visie krijgen op die vrouw. Waardoor ze bijvoorbeeld niet meer wordt beschreven als een vrouw van. Maar eigenlijk echt dat we echt laten zien wat die vrouw dan deed. Hoe bedoel je vrouw van? Nou, bijvoorbeeld, we hebben op zaal een werk hangen door Frans Hals gemaakt, Maritje Voogd. Zij was een bierbrouwer. Voorheen beschreven we haar niet als bierbrouwer, maar als de vrouw van een bierbrouwer. Als we onderzoek doen, beter die archieven induiken, komen we erachter, en dat heeft een stagiair bij ons gedaan, komen we erachter dat zij wel degelijk zelf werkte, om maar iets te noemen. Nou, en zo proberen we dus die borden te herschrijven. We proberen ook nieuwe vrouwen op zaal te hangen. En we proberen eigenlijk dat hele narratief van de geschiedenis te herschrijven via een gendered perspectief. Ja, en is het ook niet logisch? Van kijk, deze vrouw ging als eerste naar de universiteit. Dus er waren ook veel meer vrouwen die waarschijnlijk wetenschapper konden worden. Er waren waarschijnlijk ook veel minder vrouwen die kunstenaar konden worden. Is het daarom dat het ook, wat jij in het begin zei, zo'n mannenwereld is? Vrouwen hebben te weinig kans gekregen in de geschiedenis? Ja, maar ze waren er wel. Er waren wel degelijk vrouwen. Er waren vrouwelijke kunstenaars. En er waren vrouwelijke wetenschappers. Alleen moet je dus opnieuw gaan kijken en opnieuw vragen stellen, zodat je ze vindt. Om een voorbeeld te geven. Er is een vrouw, Maria Sibylla Merian. Zij is botanist en zij kan heel goed de werken die zij ziet natekenen. Dat zouden we nu als een wetenschap zien. Als jij heel veel van planten weet en je kan ze ook nog eens zo nauwkeurig natekenen dat wetenschappers er iets aan hebben, ze kunnen klassificeren, et cetera. Nou, dan doe je mee. Dat doe je zeker mee, de beste van twee werelden. Dan ben je de beste van twee werelden. Nou, over haar gaan we het morgen ook hebben, over op de nacht van de geschiedenis. Maar is zij een diehard wetenschapper? Ja, misschien niet volgens het boekje. Het wordt maar dat betekent niet dat ze er niet is. Het wordt in ieder geval een fascinerende nacht. Ja. De nacht van de wetenschap. Bedankt Marion Anker, conservator van het Rijksmuseum. En morgen is die nacht over vrouwen en veel meer. Ja, absoluut. Dankjewel. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Madrid Bukele zit er goed bij, Michiel. Ja, als je het inderdaad vergelijkt, dan zie je inderdaad een wartime president die uit een vliegtuig rolt in Tel Aviv en een soort van kleuterklas die niet eens een voorzitter kan kiezen. Met bijzondere gesprekken. Vond je de plaat zelf trouwens van de Stones? Ik heb heel veel waardering voor de Stones. Het is natuurlijk een iconische band. Het is een legende. Dit kan alleen maar slecht aflopen. Ik heb heel veel waardering. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik bedoel, ik heb ook een broer en een zus, maar ik begrijp best dat mijn ouders extra trots zijn op degene met een eigen column op de radio. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien wij. de basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Dat als het lukt. PreZero. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met Toenahan Kuzu. Hij zette de partij Denk op de kaart, maar neemt vandaag definitief afscheid. Hoe laat hij zijn partij achter? Dat vraag ik hem zo meteen. Met natuurlijk onze politiek duider Peter Kay. Maar nu eerst meer over de Israëlische invallen in de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Het Israëlische leger zegt dat er bij invallen op de westelijke Jordaanoever 36 verdachten zijn opgepakt. Ik praat erover met correspondent Nasra Habiballa. Nasra, om wie gaat het? Ja, volgens Israël gaat het om in ieder geval 17 mensen die gelieerd zouden zijn aan Hamas. Maar over de andere gearresteerden is niets bekendgemaakt. Maar we zien wel dat er sinds het begin van de oorlog dagelijks van dit soort invallen zijn. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn er al ruim 1500 Palestijnen gearresteerd sinds het begin van de oorlog. Volgens Israël zijn dat er in ieder geval 1000. En ja, zulke invallen lopen ook regelmatig uit de hand, omdat Palestijnen zich tegen die arrestaties verzetten. Dat gebeurde ook vannacht weer. En volgens Israël zijn daar ook Palestijnen bij omgekomen. Ze zeggen dat er in ieder geval 2 doden zijn gevallen. Palestijnen zeggen dat er 3 zijn. Of het om 2 of 3 gaat, dat weten we nu niet precies. Maar in ieder geval zien we wel dat het geweld weer flink is toegenomen. Ja, en intussen is ook in Gaza weer een grondoperatie uitgevoerd. Wat is daar inmiddels over bekend? Ja, dat is de 2e nacht op rij dat er zo'n inval is gedaan. Gisteren gebeurde dat ook. En nu ook weer met tanks. Ook vanuit de lucht voerde Israël aanvallen uit. In ieder geval 3 commandanten van Hamas die zouden volgens Israël daarbij zijn gedood. En het zou gaan om commandanten die bij een bataljon zaten, wat een grote rol heeft gespeeld bij die inval van Hamas hier in Israël op 7 oktober. Ook zouden volgens het Israëlische leger raketinstallaties zijn geraakt. Maar Hamas heeft dat voor zover bekend nog niet bevestigd. Het was geen grote grondoffensief, dus wel luchtaanvallen. Ja, die luchtaanvallen die gaan eigenlijk sinds het begin van de oorlog constant door. Ook vannacht weer. Volgens Palestijnse media zijn er zeker 40 mensen om het leven gekomen vannacht door Israëlische bombardementen. Volgens Palestijnen zijn die bombardementen ook weer verspreid over de Gazastrook uitgevoerd. Dus niet alleen in het noorden, maar dus ook in het zuiden, waar juist veel Gazanen naartoe zijn gevlucht. Oké, dan hebben we nog de humanitaire hulp voor Gaza. Hoe staat het daarmee? Ja, die hulp die is er nog steeds maar mondjesmaat. Vanmiddag zijn 10 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnengekomen. En daarbij zat ook een team van 10 buitenlandse artsen. Maar meerdere partijen die hebben al meerdere malen gezegd, ik moet even een plekje opzoeken, want het luchtalarm gaat hier af. Dus ik ga even naar binnen. Maar meerdere partijen hebben al aangegeven dat dit eigenlijk veel te weinig is. En dat er een constante stroom eigenlijk zou moeten zijn. Omdat 10 vrachtwagens, dan weer 20, dat eigenlijk echt veel te weinig is. Ja. Nasra, we laten het hierbij. Zoek de veiligheid op. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. Door een Russische raketaanval op een brandweerkazerne in het oosten van Oekraïne zijn 8 brandweermensen gewond geraakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gebouw en meerdere voertuigen zijn beschadigd geraakt. De raketaanval was in de stad Izium in de regio Kharkiv. De zaak over onrechtmatige adoptie van een vrouw uit Sri Lanka moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Die neemt er in het voorjaar een besluit over. De vrouw werd in 1992 geadopteerd. Ze kan niet achterhalen wie haar biologische ouders zijn, omdat haar geboortepapieren zijn vervalst. Ze vindt dat het Nederlands Adoptiebureau en de staat dat beter hadden moeten controleren en wil een schadevergoeding. Het gerechtshof was het met haar eens. De advocaat-generaal vindt dat onterecht. Twee mannen die bij het gemeentehuis van Wageningen een regenboogvlag hadden gestolen en verbrand, hebben een geldboete gekregen. Het OM beschouwt de actie als discriminatie. Op camerabeelden was te zien dat de twee de regenboogvlag weghaalden en even verderop in een steegje in brand staken. De politie in Alkmaar heeft gisteravond tientallen Britse voetbalsupporters aangehouden voor de Conference League-wedstrijd van AZ tegen Aston Villa. De fans hadden geen kaartje bij zich en waren bij een controle door de politie een trein ingevlucht. De ME heeft hen er met geweld uitgehaald. De Nederlander die in Australië werd gezocht voor de moord op een vrouw in Sydney is waarschijnlijk dood gevonden. De Australische politie vond een lichaam aan de voet van een klif waar ook spullen van hem waren gevonden. Of de mis wordt nog onderzocht. De 24-jarige Paul T. werd gezocht voor de dood van een vrouw van 21. Ze waren allebei sportcoach op een privéschool en zouden een korte relatie hebben gehad. Het NOS-journaal. Na een onderzoek van 15 maanden is in Spanje vanmorgen een lang verwacht rapport uitgebracht over misbruik binnen de katholieke kerk. Correspondent Edwin Winkels, wat is de conclusie van het rapport? De conclusie dat het een groot probleem is geweest in Spanje, en misschien nog steeds is, zoals in vele andere landen. Het was een onderzoek in twee delen. Eén was dat de ombudsman door Spanje trok, dat was minstens van zijn kantoor ook, om getuigenis op te nemen. Daar hebben zich 457 mensen gemeld om hun verhaal te doen over misbruik binnen de kerk. Wat op zich niet zoveel lijkt. Maar daarnaast is een enquête gehouden onder 8000 volwassen Spanjaarden met de vraag van: bent u slachtoffer geweest van misbruik binnen de kerkelijke omgeving? En iets meer dan 1% zei daarop ja. En omgerekend in cijfers zou dat er zijn iets van 440.000 Spanjaarden die te maken zouden hebben gehad met misbruik binnen de kerkelijke omgeving, waarvan ongeveer 230.000 door een priester of een geestelijke. Dus zegt de ombudsman, ja, het is bij een heel veel mensen hebben hier mee te maken gehad. Ja, dat zijn enorme getallen. De inhoud van het rapport, het zal wel een grote schok zijn geweest voor de Spanjaarden. Ja, nee, dat moet nu in de loop van de dag nog komen. Het debat is nooit zo groot geweest hier, omdat tot nu toe de cijfers vrij laag waren. De kerk zelf erkent nog geen 1000 slachtoffers bijvoorbeeld. De kerk heeft ook niet echt willen meewerken aan dit onderzoek. Die hebben een eigen onderzoek lopen. Dus vandaag zullen de reacties komen. Maar de vraag is, ja, hoeveel Spanjaarden, het blijkt dat maar weinig zich echt willen uitspreken, hun verhaal willen vertellen. De krant El País heeft ook eigen onderzoek gedaan. Die heeft uiteindelijk 2000 slachtoffers kunnen lokaliseren. Dus waar is dat grote zwijgende deel dat tot nu toe zijn mond heeft gehouden? En de vraag is van, gaat daar een reactie komen? Misschien op iets wat heel veel mensen misschien toch eigenlijk wel verwachten. Ook al omdat je zag bijvoorbeeld in buurland Frankrijk, die schat het aantal ook al op 330.000 mensen die met misbruik in de kerk te maken hebben gehad. En, is er al een reactie van de Spaanse katholieke kerk officieel? Nee, de persconferentie van de ombudsman is nog bezig. Zij beleggen, dat is de confederatie van bisdommen, van bisschoppen in Spanje. Zij hebben maandag een vergadering waarin ze de ombudsman hebben uitgenodigd om daar zijn onderzoek te presenteren. Maar daarnaast zullen zij ongetwijfeld verwijzen naar het eigen onderzoek waar ze ook sinds een jaar mee bezig zijn, waarvan de resultaten al bekend hadden moeten zijn, maar tot nu toe nog niet. Maar gezien de gegevens die tot nu toe vanuit de kerk naar buiten zijn gekomen, zullen zij verwijzen naar die echt veel en veel en veel lagere aantallen die zij zelf hebben kunnen constateren. Goed. Nou, wat gaat er nu gebeuren met deze conclusies bijvoorbeeld? Ja, nou, dit rapport heeft de ombudsman aan het Spaanse parlement overgedragen. Die hadden de opdracht gegeven tot dat onderzoek. Hij zegt, nu moet zij in actie komen. En hij heeft het niet gehad over bijvoorbeeld straffen op zoek gaan naar daders. Hij zegt, we moeten vooral, er zijn dus, zegt hij, heel veel slachtoffers. Er moet een fonds komen waarin ook de kerk zitting moet nemen. Waarin de slachtoffers schadeloos gesteld kunnen worden vanwege wat hen is aangedaan. En hij zegt ook heel belangrijk, er moet een einde komen aan dat stilzwijgen van de kerk die alles al die jaren heeft proberen te bedekken met zijn eigen mantel, zonder dat het naar buiten zou komen. En ze, daar moeten we een einde aan maken, zodat ook de gelovigen zelf, mensen, naar buiten durven te treden. Maar vooral dat de kerk zelf erkent dat ze een grote verantwoordelijkheid heeft. Hij zegt, als zij niet zo lang gezwegen hadden, dan had er veel meer leed voorkomen kunnen worden. Okay. Correspondent Edwin Winkels, dank. Man die FVD-leider Baudet gisteravond in Gent met een paraplu tegen zijn hoofd sloeg, is weer vrijgelaten. Hij wordt wel vervolgd, zegt de Belgische politie. Het is een man van begin 30 van Oekraïense afkomst die in België woont. Volgens de Vlaamse omroep VRT is hij nog niet verhoord omdat hij alleen Oekraïens spreekt en er geen tolk voorhanden was. Demissionair minister Jesselgus van Justitie noemt de aanval onacceptabel. Als je het met iemand niet eens bent, dan doe je dat met woorden. Dan ga je in discussie, ga je een debat aan, ga je straks niet op hem stemmen, dat kan allemaal. Maar nooit geweld. Geweld is altijd onacceptabel. Wij zijn een open democratie, daar moeten we trots op zijn, dat moeten we koesteren. Zo hoort het ook. En het is ontzettend zonde dat we op dit moment echt moeten kijken naar de veiligheid van mensen. Om gewoon op straat te kunnen flyeren of debatten aan te gaan. Ik kan natuurlijk over specifieke maatregelen nooit wat zeggen, maar ik kan u wel meegeven dat we daar alert op zijn. En dat mij als democraat en liberaal pijn doet, dat moet. Maar als het moet, doen we het. Baudet werd aangevallen bij de Universiteit van Gent, waar hij een lezing kwam geven. De FVD-leider liep een bult op. De dader riep nee tegen fascisme, nee tegen poetinisme. Baudet deed in het verleden geregeld pro-Russische uitspraken. Het voorstel van de Tweede Kamer om het belastingvoordeel voor expats te verkleinen is geen goed idee, vindt demissionair minister Adriaanse van Economische Zaken. De Kamer wil op die manier de rente op de studieschuld verlagen van studenten die onder de zogenoemde pechgeneratie vallen. Adriaanse noemt het besluit heel zorgelijk. Ze zegt dat bedrijven voor bepaalde kennis expats nodig hebben. De minister hoopt dat de Eerste Kamer anders over de plannen denkt. Weer nog een regenachtige dag, vooral in het midden van het land. Alleen in het noorden is het af en toe droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond en vannacht houden de buien aan met kans op onweer. Morgen wisselvallig bij 10 tot 15 graden. En wij mogen nog een keer luisteren naar Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, een bedenkelijke genot natuurlijk, want het gaat over slecht nieuws. De A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen afrit Rijssen en Hengelo-Noord 9 kilometer file. Er zijn werkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging die het oplevert is 40 minuten. De helft daarvan 20 op de A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Vught en Best-West. 9 kilometer file. En de A16 Antwerpen richting Breda. Het toneel van een ongeluk met twee vrachtwagens bij knooppunt Galder. De weg was dicht. Nu is alleen de rechterrijstrook nog afgesloten. 8 kilometer file vanaf Loenhout betekent een uur extra reistijd. Omrijden via Bergen-op-Zoom dus. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ook een ongeluk met twee vrachtwagens bij afrit Maasbree. 8 kilometer stilstaand verkeer. 50 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Venlo kan beter omrijden. En dat doe je via Eindhoven over de A2 en de A67. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Gisteren vergaderde de Tweede Kamer voorlopig voor het laatst, want het verkiezingsreces is nu echt begonnen. OO Den Haag. En dat betekent een stortvloed aan Kamerleden gisteren die voor de allerlaatste keer in de blauwe stoelen zaten. En een van die mensen, die pas om 3:45 vannacht met de laatste stemming klaar was, zit hier alweer aan de tafel. Oud-fractievoorzitter van DENK, Toenahan Kuzu. Welkom. Dank u wel. Of moet ik zeggen goedemorgen? Ja, het is al middag, hè, maar voor mij is het nog niet zo lang geleden dat ik wakker werd. Ja. En dat geldt ook voor de man die regelmatig rond die tijd pas het licht uit doet. Rond een uur of 3:45 politiek duiden. Ook goedemorgen, Peter Kee. Ja, goedemorgen, Patrick. Ja. Meneer Kuzu, na elf jaar verlaat u de Tweede Kamer. Heeft u ervan genoten? Nou, het was inderdaad een bijzondere tijd. Ik heb op momenten heb ik genoten en op bepaalde momenten heb ik me geërgerd. Ik denk dat alle emoties in die 11 jaar wel zichtbaar waren. Ja, goed zichtbaar bij u, inderdaad. Ja, sommige wel en sommige weer niet. Zoals ik vaak zeg, een roetsbaan doorheen verschillende emoties. Zo is het. Ja, en hoe was de laatste vergaderdag gisteren? Dubbel. Het besef dat het de laatste keer is. En ook het gevoel dat het eigenlijk mooi is geweest. Je taak zit erop, het is volbracht. Mooi om door te gaan met het leven. Het is volbracht. Meneer Kuzu, we gaan zo verder met u praten. Eerst Peter, we kijken even terug naar de carrière van de heer Kuzu. En daar heb jij je natuurlijk volledig in verdiept. En je hebt ook die hele carrière meegemaakt. Dat is me er eentje, hè? Ja, dat is wel een carrière, ja. Niet rimpeloos verlopen. Maar hij begon heel rustig. 4 jaar zat hij in de gemeenteraad in Rotterdam namens de Partij van de Arbeid. En in 2012 kwam hij na de verkiezingen in de Tweede Kamer. En dat klonk zo. U bent nieuw. U bent meneer Kuzu. Dat klopt helemaal. Spreek je dat goed uit? Helemaal goed. In 1 keer. Op welke plek staat u van de PvdA? Nummer 27. Ik ga het zo zien. Ik weet het nog niet. U weet nog niet waar u zit? Ik weet nog niet waar ik zit. Maar ik ga het zo zien. Misschien ziet u straks wel naast de Mariette Hamer. Dat zou hartstikke leuk zijn. Nou, dan kent u er nog niet. Nou, jawel hoor. Ze is hartstikke aardig. Ze is hartstikke aardig. Maar goed, dat duurde niet heel lang, hè? Nee, na 2 jaar werden Tunan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de Partij voor de Arbeid gezet. Omdat ze zich niet konden vinden in het migratiestandpunt. En dat hadden ze aan de pers verteld. En daar was de PvdA dan weer boos over. Ze werden de deur uitgezet. En ik heb ze achtervolgd tot in de parkeergarage onder de Tweede Kamer. En na enorm aandringen kregen we voor elkaar dat ze een dag later te gast waren bij Jeroen Pauw. En dit zei Selçuk Öztürk toen daar. PvdA is een discussiepartij. We dachten van, nou, dat kan. Je kan je ook je eigen minister bekritiseren. Maar de partij top, helaas. Daar zit zo'n... Ja, sorry dat ik het nu al zeg. Zo'n kadaverdiscipline, daar wordt geen enkel ruimte geboden om intern kritiek daarop te leveren. En toen hebben deze twee mannen Denk opgericht. Ja, en precies. En daarmee wisten ze natuurlijk een hele grote groep kiezers aan te spreken die zich eerst niet gehoord voelden. En ze kwamen meteen met 3 zetels in de Kamer. En hoe het de partij daarna verging, dat heb ik even voor je op een rijtje gezet. Vanmiddag presenteerden de oud-PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk hun nieuwe partij Denk. Wij kennen u als dynamische duo. Toch zit u hier alleen op de bank. Moet ik me zorgen maken? Nee, absoluut niet. We hebben ervoor gekozen dat ik het nieuwe gezicht word van de nieuwe politieke beweging Denk. Maar het is nog steeds zo dat collega Öztürk mijn kameraad is en mijn makker in de moeilijke tijden die we hebben meegemaakt. En waarschijnlijk ook de tijden die wij nog zullen meemaken. Die eraan zitten te komen, zeker. Ongetwijfeld, ja. Het succes van Denk is vooral te danken aan het feit dat zij kiezers hebben weten te mobiliseren die normaal bij gemeenteraadsverkiezingen thuis bij. Feest gisteravond bij Denk, na het binnenhalen van 3 kamerzetels. Mede dankzij veel stemmen uit Den Haag en Rotterdam. We gaan alleen maar achteruit, alleen maar beloven en niet nakomen. Ik denk, een keertje wat anders, gewoon jonge mensen. En dan kijk dan wat het wordt. De nieuwe partij staat ook bekend om harde uitspraken. NRC heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd waar heel helder naar voren komt dat mevrouw Yesilgus Segerius, mevrouw Üzütok, collega's, zich gehinderd worden. Niet schreeuwen, meneer Öztürk. Nee, niks punt van orde. De heer Van der Molen heeft het woord en die maakt eerst een verhaal af. En Kamervoorzitter Ariep heeft het vaak met ze aan de stok. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. En ik vraag u om met respect tegen mij te spreken. En u krijgt niet het woord. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Maar ze staan ook bekend om hun maffia-uitstraling op Prinsjesdag. We gaan dadelijk de Ridderzaal in en ik heb gisteren jullie gevraagd welke zal ik opdoen. En dus keuze C, dit is het dan. Hij staat goed, hè? Jawel, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ze hebben een spannende verhouding met de pers. Zelfs met een brave journalist zoals ik. Jij bepaalt waar je wel of niet in gelooft. En wij geloven erin dat jij wijs en verstandig genoeg bent om door dit spel heen te prikken. Trap er dus niet in. Er zijn in die jaren nog wat personele wissels geweest. Opvallend nieuws, dat is het zeker. Sylvana Simons gaat de politiek in. Ze is sinds vandaag... Sylvana Simons vertrekt bij de politieke partij Denk. Ze richt een eigen partij op. Ander nieuws dan. Tweede Kamerlid Kuzu stopt als partijleider van Denk. De kop boven de verklaring van Kuzu zegt eigenlijk al alles. Politieke broedermoordaanslag. Selçuk, je maakt de partij kapot. In het belang van Denk wil ik je vragen om daarmee te stoppen. Dat ik dan eind maart... maart, of met de verkiezingen 2021, gaat stoppen, weet iedereen bij de partij. Dat is heel lang al bekend. De heer... Ik wist het nog niet. Nou, u dan niet. Bij... En nu stopt ook Toenang Kuzu ermee. 15 jaar lang heb ik mij voor de samenleving ingezet via de actieve politiek. En ik vind dat een nieuwe generatie moet opstaan. Want mijn taak als Kamerlid is volbracht. Stefan van Baarle neemt het van hem over. Welke koers gaat hij varen? Meneer Kuzu, ja, het was inderdaad een roetsbaan. Maar is uw partij stabieler geworden in de afgelopen jaren? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk dat elke politieke partij na de oprichting in een fase komt van groeipijn. Dat zie je eigenlijk bij elke politieke partij terug. En we hebben dat zeer zeker ook met elkaar gehad. Het waren niet altijd even makkelijke tijden. Het waren roerige tijden. Maar ik denk dat de partij ook wel een stuk volwassener is geworden en stabieler is geworden. Dus u durft nu het stokje met een gerust hart over te geven. Dat doet u aan fractievoorzitter Stefan van Baarle. Bent u ook trots als u hem ziet? Ja, zeker. Want ik heb Stefan natuurlijk meegemaakt. Gemaakt vanaf 2014. En ik heb gezien hoe Stefan van een talent echt een politicus is geworden. En echt een volksvertegenwoordiger die niet schuwt om de confrontatie aan te gaan. En heel goed de boodschap van Denk kan verkondigen. Ik zie jullie vaak samen zo rond scharrelen. Soms buiten, een sigaretje rokend of vapend misschien. Binnen ook vaak, als hij interviews geeft. Bent u een beetje zijn mentor? Nou, mentor... Hij heeft geen mentor meer nodig, hoor. Want ik leer ook dagelijks heel veel van hem. Maar het was wel zo dat ik hem eind 2014 heb ontmoet bij een bijeenkomst van de Jonge Democraten. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gegaan met Stefan. Dus hij is gemeenteraadslid, fractievoorzitter geweest van Denk in Rotterdam. Heeft Denk echt op de kaart gezet in Rotterdam. Daar kennen jullie elkaar wellicht wel uit. Zeker. En sinds 2021 Kamerlid. En vanaf het moment dat hij Kamerlid is geweest, wellicht niet op de voorgrond, maar op de achtergrond zeer zeker opvallend vanwege zijn inhoud en zijn manier van debatteren. Ja, en absoluut opvallend, want Van Baarle lag deze week onder vuur na zijn uitspraak in de Tweede Kamer. From the river to the sea, Palestine will be free. In verschillende steden staat de coalitie waar Denk in staat nu op het spel, want raadsleden hebben echt moeite om nog met Denk samen te werken na deze uitspraak. Want het is niet echt een verbindende toon, hè? Nou, kijk, ik denk dat wanneer het gaat om de gewraakte uitspraak, dat daar verschillende interpretaties in zijn. Maar laat duidelijk zijn dat onze interpretatie een helder is, namelijk dat wij streven naar een eenheidsstaat waarin Joden, moslims en christenen vreedzaam samen met elkaar kunnen leven. Dat dat effect heeft op de lokale politiek, snap ik. Maar ik denk dat dit soort standpunten vooral landelijk zijn en dat we dat landelijk met elkaar moeten uitvechten. En dat de lokale politiek staat voor lokale verantwoordelijkheid. En daar vervullen we inderdaad in een drietal steden nemen we daar verantwoordelijkheid in de lokale politiek. Ja, maar je hebt ook natuurlijk de landelijke politiek. Je hebt natuurlijk ook de plaatselijke, de stedelijke politiek. Maar je hebt ook de samenleving. Klopt. En dit is niet verbindend voor de samenleving, als u ziet wat er speelt momenteel. Nee, maar kijk, waar het om gaat is dat je ook vanuit de volksvertegenwoordiging uiting geeft aan het gevoel en de emotie van heel veel mensen in de samenleving. Dus ik snap dat dit een complex onderwerp is. En ik snap dat er al heel lang verdeeldheid is op dit onderwerp. En je ziet daar verschillende politieke partijen in opereren, maar ik vind het ook wel een tikje onterecht dat op het moment dat het zo uit de hand loopt in de samenleving, dat dan de schuldvraag komt te liggen bij één politieke partij die aan het polariseren is. Dat is gewoon niet zo. Nee, dat is denk ik niet zo. Maar jullie zeggen nu wel, Israël moet verdwijnen. Nee. Wat wij zeggen is dat wij streven naar een eenheidsstaat waar Joden, moslims, christenen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. En die staat noemen we Palestina. Dat was voor 1948 was dat ook zo. Ja, maar in uw verkiezingsprogramma staat een kaartje. En daarin staan de Israël en de Palestijnse gebieden. Staat een Palestijnse vlag. Dat is toch een regelrechte provocatie? Nou, maar u ziet ook dat in het verkiezingsprogramma er ook tekst bij is opgenomen. Ik hoop dat u namelijk ook de letters leest en dan alleen naar het plaatje kijkt. Als tekst staat er ook opgenomen dat wij streven naar een eenheidsstaat waar moslims, Joden en christenen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Maar dan is zo'n plaatje toch niet nodig? Omdat wij streven naar een eenheidsstaat en die noemen we wat ons betreft Palestina. Ja. Dat is uiteindelijk wel een provocatie, want er kunnen mensen helemaal nooit mee leven. De mensen die daar wonen en mensen hier ook niet. Nou, ik denk dat niet iedereen in de samenleving ermee kan leven. Maar als we zien dat de twee-staten-oplossing die eigenlijk door iedereen wordt gepropageerd zo onmogelijk is gemaakt in de afgelopen jaren, dan moet je wat mij betreft ook een andere koers durven te kiezen. Ja, u kiest een andere koers. Ja, het is ook de koers van de confrontatie. Dat durft Stefan van Baarle, zei u al. Woensdag zat Joris Luijendijk bij het programma Galit en Sophie als journalist in het midden Midden-Oosten heeft hij zowel vrienden aan de Palestijnse kant als de Israëlische kant. En hij zocht niet de confrontatie. Hij deed een emotionele oproep om te de-escaleren. Het antwoord op ontmenselijking is nooit nog meer ontmenselijking. Dan stap je in de val die wordt gezet door de ontmenselijkers. En dus ik zou zeggen dat van, weet je, dat jij kan iets even op sociale media gooien of zo. Maar kijk eens even hoe dat landt. En is de wereld daar echt mee geholpen? Nog los van het feit dat je na een avond YouTube-filmpjes kijken niet snapt hoe dit conflict in elkaar zit. Mm-hmm. Daar heb je jaren voor nodig. Als u dit zo hoort, zou u die oproep om te deescaleren ook niet willen doen? Nee, tuurlijk wil ik deescaleren. Ik wil niet dat er onschuldig bloed vloeit. En ik zie dat dat al 75 jaar lang gebeurt. Ik zie dat sinds 7 oktober... waar onschuldige Israëliërs zijn gestorven, aan de andere kant ook heel veel mensen sterven, inmiddels duizenden. En volgens mij wil iedereen in de wereld wil vrede, wil veiligheid, wil stabiliteit in die regio. Wil niet dat er nog meer onschuldig bloed gaat vloeien. Maar dat zeggen we dus al 75 jaar. 75 jaar is er sprake van onderdrukking en bezetting. En ik snap de machteloosheid die Joris Luijendijk uit in zijn bijdrage. Maar aan de andere kant is het zo dat we onze ogen natuurlijk niet kunnen sluiten voor het onrecht wat daar plaatsvindt. En als wij als 75 jaar hetzelfde proberen te doen en andere resultaten verwachten, dan is dat de reinste definitie van dwaasheid. Dus u denkt bij uzelf van als ik meer olie op het vuur gooi, nee, dan wordt het beter. Maar dat zeg ik niet. Nou, ik, nou, maar u snapt toch wel, als termen als From the River to the Sea, Palestine will be free worden gebezigd in de Tweede Kamer. Ik vind dat een legitieme oproep, waar het gaat om de oproep om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te brengen voor Palestijnen. En ik zie ook dat aan de andere kant bepaalde mensen het in een hoek trekken van antisemitisme, jodenhaat. En dat werp ik verre van mij. Ja. En ik zal dat nog stelliger maken. Hè, van ik heb natuurlijk ook collega's en vrienden die Joods zijn. Een van mijn collega-Kamerleden is Gidi Markeshoer. Van de PVV. Van de PVV. Ja. En na de aanslagen ging ik ook even naar hem toe om hem te vragen hoe het met hem gaat. Ja. Hij was daar in eerste instantie was daar verbaasd over. Maar op het moment dat je het gesprek aangaat, denk ik dat het beter zal gaan en dat je elkaar beter zal begrijpen. Het is in ieder geval en scherp. Ik denk dat hetgene is wat echt zou moeten gebeuren. Dat uw oproep is, ga met elkaar in gesprek. Ga met elkaar in gesprek en probeer elkaar te begrijpen. Want ik zie heel veel onbegrip over en weer. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar in gesprek blijven. En minder polarisatie in Nederland. Is dat de volgende oproep dan? Tuurlijk is er minder polarisatie in Nederland nodig. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we moeten beseffen dat wanneer we die polarisatie willen tegengaan, dat we dat niet moeten vragen van één partij. Dat betekent dat het van beide kanten moet komen. Ja, dat, het is toch, ja, hoe wrang de situatie ook is. Gisteren zei Wouter de Winter dat Stefan van Baarle, uw nieuwe fractievoorzitter dus, de kans met beide handen aanpakt om zo ook de partij in zichzelf te profileren. Ja, dus ik hoor Wouter de Winter inmiddels er een dagtaak van maken om Denken een kwaad daglicht te stellen. Maar ik denk ook dat wanneer de Telegraaf bezig is met een politieke partij als Denk, dat het alleen maar een goed teken is dat op de goede weg zijn. Ja, is dit de nieuwe weg dan van Denk? Nee, dit is niet de nieuwe weg. Dit is de weg die we eigenlijk al jaren hebben sinds de oprichting, dat wij met elkaar zeggen dat we, wanneer het gaat over Palestina en de onrechtvaardigheid die daar plaatsvindt, dat is niet een standpunt van gisteren of vandaag. Dat zeggen wij al sinds de oprichting. En ik snap dat het bij een deel van de samenleving verkeerd valt, maar ik zou echt niet alleen naar het plaatje kijken, maar ook de tekst lezen. Ja, zeker. Nu is ook zo dat ruim de helft van de Nederlanders, 55% van de Nederlanders, vindt ook dat de regering kritischer moet zijn op Israël dan het nu is. Dus het is ook niet zo dat de Palestijnen toch vergeten worden in Nederland. Nou, maar ik vond wel dat heel simpel, dit is niet een onderwerp van alleen vandaag of gisteren of sinds enkele dagen. Dit speelt al heel lang. En je zou natuurlijk deze discussie aan het debat voeren op het moment dat het niet zo heftig is. En ik weet nog heel goed dat ik op 22 mei 2022, vorig jaar, een debat heb aangevraagd om in commissieverband, in alle rust, met de commissieleden Buitenlandse Zaken hierover te spreken. Dat werd toen afgewezen omdat men het niet actueel vond. En dat vind ik nou ook zo jammer, dat we het er alleen maar over hebben op het moment dat er zoveel onschuldig bloed moet vloeien. En ik denk dat we ook echt, en dat zou een oproep zijn in de richting van de volgende Kamerleden, ga niet alleen de discussie over dit soort onderwerpen aan wanneer het heftig is, doe dat ook op momenten wanneer het rustig is, want dan kom je inderdaad dichter bij elkaar. Dat zijn in ieder geval nog wijze woorden, meneer Koesus. Op de laatste dag van eigenlijk dat u de Kamer verlaat, maar wijze woorden voor de nieuwe Tweede Kamerleden. Ik neem dat compliment. De jaren hebben toch tot reflectie geleid en tot een rustige Koesu. Nou, je wordt ook een dagje ouder, hè, dus dat is ook normaal. Geniet van uw postpolitieke periode. Een beetje detoxen. Dank voor afgelopen 11 jaar het dienen van het Nederlandse volk als volksvertegenwoordiger. Toen al een Kuzu. En ik dank ook de enige echte Peter K. En dan gaan we nog eventjes naar een studio verderop. Het is eigenlijk heel dichtbij, maar het heet toch Bureau Buitenland? Ja, Chris Rijnen. Wij gaan gewoon verder waar jullie ophouden. Want wij gaan het hebben zo meteen over de positie van Turkije in het huidige conflict in het Midden-Oosten. En met name die van president Erdogan. Ik heb hier een gast die daar waarschijnlijk ook nog heel veel over vertellen kan. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Nou, ik kan hem nog even langs jullie sturen. Nee, doe dat maar niet. We hebben alle gast. Chris Keijne, ik wens jullie een mooie uitzending. En dit was de Nieuwsbv voor deze week. En maandag is er weer een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. BNN VARA. Ster. Vanavond in Meldpunt. Geluidsoverlast door padelbanen in de buitenlucht. De klachten daarover nemen toe. Omwonenden zeggen dat door het lawaai hun huizen minder waard worden. Moet padel niet naar binnen verhuizen? Vanavond in Meldpunt, iets later dan normaal, om 19:45 bij Max op NPO 2. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Voorkom een boete? Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Nu 15 maanden gratis. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1.